Medzi stromami, na prvý pohľad nenápadnom mieste, sa nachádza rodinná hrobka Coubelovcov, poslednej šľachtickej rodiny v Strážkach. Margita, dcéra sestry Ladislava Medňanského, žila po smrti svojich milovaných príbuzných v kaštieli sama až do roku 1972. Prežila pád šľachty, dve svetové vojny aj kruté roky normalizácie. Nikdy sa neutápala v smútku a oddane chránila rodinné dedičstvo. Zdedila výtvarný talent po svojich predkoch a zachytila vo svojich obrazoch históriu kaštieľa a tatranskú prírodu. Zdravím vás, moji drahí. Prišla som vám za čerstvé kvety z našej záhrady. Aj keď je vojna, život v Strážkach plynie pokojne. Ja veľa nepotrebujem a tak mám všetkého dostatok. Nemcov sa tu nikto nebojí, skôr príchodu Červenej armády. Hrôzostrašné historky o drancovaní ma donútili k istým krokom. Bol tu náš pán Makovička a pomohol mi ukryť väčšinu obrazov. Vybrali sme ich z rámov, stočili a takto ošetrené sme ich zamurovali na rôzne miesta po kaštieli, v podkroví, aj do toho starého krbu, čo bol vo vežičke. A veru, neviem, či ich po vojne vôbec vyberieme. Doba je neistá a k moci sa vraj dostanú komunisti, ale snáď sú to len také reči. Jaj, preč sú naše staré dobré časy, keď sme mali ležadlá na terase a usporadúvali čajové seanci. Ostala mi už len pani Bednárová, naša verná kuchárka. Tak, opäť zajtra, moji drahí. Na tomto mieste sa končí naša prechádzka po parku. Ďalšie príbehy strážok pokračujú vo vnútri. Vráťte sa chodníčkom cez park, vybehnite 58 schodov, kto neverí, nech si to overí. A vstúpte cez hlavnú bránu, ideálne v čase návštevných hodín. Naši sprievodcovia vás radi vezmú na exkurziu do minulosti. No tak, šup, šup a príjemnú zábavu.